उन्होंने कहा, उठो उठो, आज हम लोग समागम तुम्हारे लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। हम तुम्हें कोई ऐसा उपदेश देंगे जिससे तुम सब पापों से छूट जाओगे। इसके बाद उन लोगों ने परस्पर मंत्रणा करके कहा, नियम तो यह है कि सदाचारी मनुष्य को ही उपदेश देना चाहिए। यह ब्राह्मणाधम एक असाधारण दुराचारी है, फिर भी हम लोगों की शरण में आया है, इसलिए इसे कोई ऐसा उपदेश देकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके हे राम, उन्होंने आपके उल्टे अक्षरों के नाम मरा मरा का उपदेश दिया और हमसे कहा कि तुम एकाग्र मन से मरा मरा नाम का जप करते रहो। जब तक हम लोग उधर से लौट कर ना आए तब तक तुम बराबर इस नाम का जप करते रहना। ऐसा कहकर वे हम दिव्य दृष्टि ऋषिगण वहाँ से चले गए। जैसा उन्होंने बतलाया था ठीक उसी तरह में एकाग्र मन से जप करने लगा। मेरा मन उस जप में इतना रम गया कि मुझे अपने शरीर की भी शुद्ध विद नहीं रही। साक्षी के लिए मैंने अपने सामने एक दंड गाड़ दिया था। इस तरह निश्चल भाव से भजन करते करते बहुत दिन बीत गए और वाल्मीकियों दीमकों ने मेरे शरीर पर मिट्टी का ढेर लगा लिया। मेरे तपोबल से वहाँ सामने बड़ा गड्ढा हुआ, दंड एक सुंदर वृक्ष बन गया। 1000 युग बीतने के बाद वे सप्त ऋषिगण फिर लौटे और मेरे बिमोटे के समीप खड़े होकर उन्होंने पुकारा और कहा कि निकलो। उसे सुनकर मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। जिस समय बिमोटे के भीतर से मैं निकला उस समय मेरी शोभा वैसी ही थी जैसे कि कोहरे के भीतर से निकले हुए सूर्य नारायण की होती है। तब मुझसे मुनियों ने कहा कि वाल्मीक, बिमोटे से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए तुम मुनीश्वर वाल्मीकि हो गए हो। इतना कहकर वे ऋषि दिव्य आकाश मार्ग से चले गए। आपके राम नाम के प्रभाव से मैं ऐसा ऋषि हो गया। एक बार भगवान शिव जी के मुख से इन ब्रह्मा जी ने वेद से मत्कर निकाले हुए आपके चरित्र को सुना था। तब इन्हीं ब्रह्म ने मुझे अपने बेटे नारद को बताया और उन्होंने वह सारा चरित्र हमें सुनाया। कुछ समय के बाद एक व्याधि द्वारा मारे गए क्रौंच के दुख से दुखता क्रौंची को देखकर मुझे जो शोक हुआ वही शोक 32 अक्षरों वाले श्लोक के रूप में मेरे मुख से निकल पड़ा। श्लोक यह मां निषाद प्रतिष्ठा तुमगतः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। इसके अनंतर इन ब्रह्मा जी ने आकर मुझे संक्षेप रूप से आपका चरित्र सुनाया और वरदान भी दिया। तब इन्हीं के कहने से मैंने 100 करोड़ श्लोकों में आपका चरित्र रचा। आपने जैसे पूछा हुआ सब वृतांत मैंने सुनाया। यद्यपि श्री रामचंद्र जी इन सब बातों को जानते थे किंतु संसार के लोगों को सुनाने के लिए उन्होंने वाल्मीकि जी से इस प्रकार के प्रश्न किए थे। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे राम, आप जैसे आनंद स्वरूप के चरित्र का कोई कहाँ तक गान करेगा जिसके नाम के पहले से ही अक्षर में संसार के सारे शब्द आ जाते हैं। लौकिक तथा वैदिक अकारादिक 16 स्वर और ककार से लेकर छकार पर्यंत 34 वर्ण, ये 50 अक्षर जिन्हें कि संसारी लोग जानते हैं, वे सब आपके नाम के पहले ही अक्षर में आ जाते हैं। आपके नाम के पहले अक्षर से सारा विश्व व्याप्त है। इस चराचर संसार में जितने नाम लिए जाते हैं उन्हें वर्ण क्रम से मैं आपको बतलाता हूँ। संक्षेप में वे 50 नाम हैं, उनको सज्जन लोग सुनते जाएं। आकार से अनंत, आकार से आनंदमय, ईकार से इष्टापूर्त फलप्रद, ईकार से ईश्वर, उपकार से उत्कृष्ट, ओकार से ऊर्ध्वरेता, ऋकार से ऋतंभर, ऋकार से ऋणमुक्त, लृ से लृष, लृ से लृपक, ए से एक, ऐसे ऐश्वर्यद, ओ से औजद, ओ से औदार्य चंचुर, अन से अंतरात्मा, अह से अर्धगर्भ तथा कसे करुणाकर, ख से खंगी, ग से गतिद, घ से घनश्याम, ग से गणन, च से चमितो दुष्कृत, छ से छन्नी, ज से जगन्मय, झ से झसरूपी, ञ से नडेश्वर, ट से टड़त्पारधनु, ठ से ठानवंद, ड से डमर सत्कर, डा से ढलुक्कु, णा से णकर, त से तपोरूप, था से थव, दसे दत्त, ध से धनवी, न से नष्टोद्रणीतर, पा से परमेश्वर, प फासे फल प्रद, बासे बल वर प्रद, भासे भगवान मसे। मधुमाती यासे यज्ञ फल प्रद, रासे रघुनाथ, लासे लक्ष्मीश, वासे वशिष्ठ, सासे शरण्य, शासे सण गुण ऐश्वर्य संपन्न, सासे सर्वेश्वर, हासे हयग्रीव, छासे छमी, ये ही 50 नाम 50 अक्षरों के आधार हैं। और इन्हीं से आकाश पाताल मृत्यु ये तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं। घवर्ण से घट का बोध होता है और पवर्ण से पट जाना जाता है। घट से पट इन दोनों शब्दों के ही अंतर्गत समस्त जगत हैं। एक एक वर्ण के भेद से संपूर्ण नामों का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि पंचास अर्थात भगवान शिव जी को बतलाना पड़े तो वे भी असमर्थ ही रहेंगे, जिसकी महिमा का वर्णन करने में एक सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी असमर्थ हो गए, उसका वर्णन कौन कर सकेगा। फिर भी वाल्मीकि जी धन्य हैं, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों से आपके चरित्र का वर्णन किया है। हे प्रभु, जो कुछ श्री वाल्मीकि जी ने किया है सो सब आपकी कृपा से है। श्री रामदास जी कहते हैं कि इतना कहकर समस्त देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक को चले गए। और परम पिता ब्रह्मा जी भी श्री राम से पूछकर अपने सत्य लोक को लौट गए। श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम चित्रकूट को चल दिए। उसी समय सब लोग आनंद के साथ हंसने खेलने लगे और संसार में पहले की तरह मंगलमय तथा उत्साहमय सारे कार्य करने लगे। तब से लोग प्रसन्नता के साथ परस्पर हंसी दिल्लगी करने लगे। फिर भी अतिहास्य कोई नहीं करता था। श्री आनंद रामायणे राज्य कांडे उत्तरार्धे चतुर्दश सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम।